Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 зміцер Бартосік раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прапануем перадачу «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Таццянай Процькай. Адвакат пераканаў Александра Баразенко, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністэрства замежных спраў паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Таццяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню з США ў Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапусціла махлярства з бюлетэнямі. А былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Украіна прыгадвае перыяд галадамору, што адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў, але не з Беларусі і не з Расіі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Нагадаю таксама, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Сёння зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. Едучы ў мястэчка Лынтупы, я выпадкова адкрыў газету «Наша Ніва» і прачытаў наступнае. Незнаёмы лынтупец пісаў: «П'янства ў нашым мястэчку вялікае. П'юць усе, нават заможныя людзі, што маглі б добра жыць, дапіваюцца да таго, што паколькі дзён сядзяць з сем'ямі саўсім без хлеба. Кепска тое, што саромяцца нашы людзі сваёй роднай мовы. Каталікі стараюцца гаварыць па-польску, а праваслаўныя па-расейску. Толькі гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка. Ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вера, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову». Канец цытаты. Сумна мне стала не ад таго, што людзі п'юць ці пагарджаюць беларускай моваю, а ад таго, што за 100 гадоў нічога не змянілася. Нумар нашай Нівы быў за 1909 год. Мы ж пацыруем па лынтупскіх могілках з краязнаўцам і літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем. З Лынтуп было шмат корреспондентов нашей Нивы, той нашей Нивы, першей. Так, так, 10 человек, але все амаль друкаваліся под своими псевдонимами. У тым ліку и мой дед так само нашей Ниве друкавався. Ягор Гарбуль. І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў лынтупах. У гэтым плане лынтупы сённяшнія даюць фору тым лынтупам? Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў лынтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца лынтупскі бровар. Так што я думаю, гэта тут здаўна з'ява. Ж не мела рацыі даўнейшая наша Ніва.